Брытанскі музей. У антычным аддзеле мы гутарым з імператарам Веспасіянам. 9-79 гады нашай эры. З тым самым, што абклаў падаткамі грамадскія прыбіральні, каб сказаць сыну, што грошы не пахнуць. Д'ябал з імі з прыбіральнямі, кажу я, але навошта было асуджаць на выгнанне стоікаў. А мая каханая згаджаецца ў гэтую хвіліну на спатканне. Затое я збудаваў калізей, апраўдваецца Веспасіан. Але пры чым тут стоікі, не разумею я. А мая каханая смела ўваходзіць у чужыя дзверы. Веспасіан незадаволена чмыхае мармуровым носам, страчаным у нейкім з 20 прамінулых стагоддзяў. На сусед Септимій Север зласліва касавурыцца, балбатня замінае яму абдумваць паход на парфянаў. А мая каханая паказвае сваю грыўку чужому люстэрку. Хтосьці адбіў імператару Септимію абедзве рукі, але напэўна не за тое, што ён пачаў узводзіць тэрмы каракалы. Попел яшчэ не засыпаў фрэсак Пампеі, і смуглявай патрыцый любіцца з нявольніцы, не зважаючы ні на нас, ні на Ікарову авантуру, ні на карабелю ліса, а мая каханая падстаўляе вусны для пацалунку. У Лондоне цвітуць вішні, у Менску падае дождж, у ліс праплывае паўз востраў сырэнаў. Мая каханая кажа не мне, гэта маё надвор'е.